magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Kama ulivyosikia ni kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwara Dinio Ivuzikwa kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Lomwara, shirika la habari la Burundi ABP linaripoti maneno ya ya katibu tarafa Matongo aliyefika kwenye mitaa ya Vanga na Burarana ili kujadiliana na wanawake wa mitaa hiyo kuhusu tabia ya utu ambayo inapaswa kuwa sifa zao. Hakika Alice Nsabiyumva alithibitisha kuwa ukosefu wa usafi ni miongoni mwa wanandoa unaweza kusababisha baadhi ya wanaume kujikita kwenye ndoa za mkeka. Aliwataka wanawake hao kuwa makini kiusafi, uwe usafi wa mwilini au usafi wa mavazi yao. Ndoa za mikeka ni zile ndoa ambazo mtu humwendea jirani yake au mtu mwingine bila ushirikiano, bila kuhusishwa na bila kuidhinishwa kisheria. Ina maana na ndoa zisizo halali. Zisizo halali, kweli. Naam, tunasalia nchini Burundi. Gazeti la Iwachu limeandika kuwa wauzaji wa vyakula katikati mwa jiji la Bujumbura wamekata tamaa baada ya hatua ya meya wa jiji hilo kuwapiga marufuku kufanya biashara ya kutembeza. Kulingana nao, kazi hii ndiyo ilikuwa riziki yao pekee. Kwa wachuuzi hawa wa mitaani wanaojitafutia riziki kutokana na biashara ndogo ndogo pamoja na vijana wengine wanaouza mayai ya kuchemsha, karanga na biskuti na bidhaa nyinginezo katika maeneo tofauti ya kuegesha magari, kwa mara nyingine tena ni jinamizi la kuishi maisha yasiyo na uhakika. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyosainiwa na meya wa jiji la Bujumbura iliyotolewa mnamo Novemba 22, ni wazi mwanzo wa kunukuu, kwa sababu za usalama na afya ni marufuku kabisa kwa wauzaji walio karibu na soko kuu la zamani na wauzaji wa mitaa kufanyia kazi hiyo jijini kuanzia tarehe 24 mwezi huu wa Novemba, mwisho wa kunukuu. Omer. Naam, kabisa. Kutoka Burundi moja kwa moja tufike Kampala, ambapo kichwa cha habari cha Nile Post kinasema hakuna haja ya majaji 20 katika mahakama ya juu. Gazeti la Nile Post linaandika kuwa wataalamu wa sheria katika nchi ya Uganda wametoa maoni tofauti kuhusu hitaji la mahakama la kuongezwa kwa majaji wa mahakama ya juu hadi 20. Kwa baadhi ya mawakili, akidi ya chini ya majaji watano kwa kesi moja katika mahakama ya juu na kima cha chini cha majaji watatu wa mahakama ya rufani wamezidiwa na viwango vya kasi ambavyo Waganda hufungua kesi katika mahakama ya rufaa na mahakama ya juu. Hata hivyo, mwanasheria Daktari Ronald Mayambala anadai kuwa hali ya Uganda ya kuwa na idadi kubwa katika mikono ya serikali sasa inaongezeka hadi kwenye mahakama baada ya bunge kubwa zaidi na watendaji katika kanda. Na tukisalia nchini Uganda, gazeti la The Capital Times limeandika kuwa Rais Museveni ametia saini sheria ya marekebisho ya ugavi wa petroli ya mwaka 2023 kuwa sheria, na maana ni mswada ambao ameutia saini na kuwa sheria. Haya najiri takriban wiki mbili baada ya bunge kupitisha mswada huo kwa kauli moja unaolenga kuipa kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda UNOC kwa ufupi ukiritimba wa kusambaza bidhaa za petroli zinazopelekwa katika soko la Uganda. Sheria ya marekebisho ya sheria ya ugavi wa petroli mwaka 2023 inalenga kuwaondoa wafanyabiashara wakati katika mnyororo wa usambazaji mafuta ambao wanataja kuwa chanzo cha kuyumba kwa bei ya pampu ya mafuta. Muswada huo utajenga msingi wa mtaji wa UNOC kwa kwani utaweza kujadili bei nzuri kwa Uganda, fursa ambayo haifurahiwi sasa. Hata hivyo, baadhi ya wabunge walipinga muswada huo wakisema kuunda ukiritimba hakujafaidi uchumi wa nchi. Naam, saa 10:20 katika studio za Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Bila mapumziko, Romward, moja kwa moja twende Kenya ambako maseneta wamtoza faini ya shilingi $500,000 Gavana Lenku kwa kukataa wito. Kama inavyoripotiwa na gazeti la The Star, Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku ametozwa faini hiyo kwa kukosa kufika mbele ya kamati ya barabara, miundombinu na uchukuzi ya seneti. Mwenyekiti wa kamati hiyo Karungo Thangwa alisema faini hiyo ilisitishwa hadi Alhamis November 30, 2023 saa 5 asubuhi. Kamati hiyo ilipaswa kukutana na gavana kuhusiana na ombi la kupata hati miliki ya mali iliyonunuliwa katika jamii Boro Estate, Kisaju, kaunti ya Kajiado. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna alisema gavana wa Kajiado alihitaji kutozwa faini kwa makosa mawili: kushindwa kufika mbele ya wajumbe na kutowasilisha nyaraka kama ilivyoagizwa na kamati. Naam, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, maelfu ya wageni na watalii kutoka pembe zote za Kenya na ulimwenguni wanatazamiwa kufurika kisiwani Lamu kwa maadhimisho ya tamasha za utamaduni wiki hii, licha ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umeshuhudiwa eneo hilo. Visa vya maradhi hayo tayari vimeripotiwa kwa muda wa majuma mawili mfululizo, ikiwa ni watu 87 waliopelekwa kwa matibabu. Tamasha hiyo itaanza mnamo Alhamisi Novemba 30 hadi Disemba 2 mwaka 2023. Waziri wa afya katika kaunti Daktari Mbalake Bahajaj alitoa masharti makali kwa watakaoshiriki hafla hiyo. Wiki iliyopita zaidi ya hoteli na mikahawa 20 ilifungwa na wachuuzi kufurushwa ili kusaidia kudhibiti msambao wa kipindupindu. Waziri Bahajaj alisema wachuuzi watakaoruhusiwa kuuza vyakula lazima wakaguliwe kiafya na sharti wawe na leseni kuhudumu. Uchaguzi wa 2023, mgombea Ifoku anajitolea kuanzisha enzi mpya ya utawala kwa kuzingatia kanuni za jamhuri. Kwa wasifu unaotolewa na Radio Okapi, mgombea Ifoku alizaliwa February 6, 1965 huko Kinshasa. Marie Jose Ifoku alitumia sehemu ya utoto wake kati ya Uholanzi na Ubelgiji kabla ya kumaliza masomo yake ya sekondari katika shule ya upili ya Kabambare huko Kinshasa. Kisha huko Ufaransa aliendelea na masomo yake ya chuo kikuu katika Power Administration and Exchange PAE huko Paris 8. Baadaye katika chuo kikuu cha Quebec huko Hull aliendelea na masomo yake katika utawala. Huko Canada alifanya kazi kama wakala wa mali iliyohamishika, kisha katika uuzaji wa gari la Ford. Marie Jose Ifoku alirejea na kuishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2004 ambapo alifanya kazi kwa makampuni ya Tractor Freak na ATC kama mkurugenzi wa mauzo na Congo Motors kama meneja mkuu. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tufike huko pembe ya Afrika ambapo kulingana na gazeti la The City Leaves You, Rais Salva Kiir Mayardi alichukua rasmi uongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wa kawaida wa wakuu wa nchi uliofanyika Arusha nchini Tanzania juma lililopita. Akihutubia katika mkutano huo, Rais Salva Kiir alisema kuwa Sudani Kusini inaamini kuwa kwa dhati uwezo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kutatua changamoto zake, huku akitaja kuwa ndio sababu kuu ya kujiunga na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki mwaka 2016. Alisisitiza kujitulia kwa Sudani Kusini kwa jumuiya ya kikanda, akisema kuwa Juba itatimiza wajibu wake wa kifedha kikamilifu. Kuhusu amani na usalama wa kikanda, Kiir aliwaambia mkutano huo kwamba amani na usalama katika eneo hilo zinahitaji wajibu wa pamoja kutatua mgogoro wa Kongo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya upinzani. Naam, wawekezaji wa India, Austria watafakari modeli ya makazi ya kupangisha kwa kumiliki chini Rwanda. Kwa mujibu wa New Times, serikali iko katika hatua za mwisho za kutekeleza mpango wa rent to own unaolenga kutoa nyumba za bei nafuu kwa watu wa kipato cha chini. Wawekezaji kutoka India na Austria wameonyesha kupendezwa sana na mtindo huo wa kibunifu. Gazeti la New Times limebaini mpango huo ulichochewa na utafiti uliofanywa Juni 2023 na mamlaka ya makazi ya Rwanda RHA, wizara ya miundombinu na benki ya maendeleo ya Rwanda BRD. Utafiti umebaini kuwa takriban 30% ya kaya za mjini nchini Rwanda hupata mapato halisi ya kila mwezi ya 1,000,000 franga za Rwanda au chini ya hapo, wakati 27% ya ziada iko kati ya mapato ya kila mwezi ya 100,000 na franga moja franga za Rwanda hadi franga 200,000. Licha ya kukamilika na kuendelea kwa miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, waziri wa nchi Patrice Uwase anasema kuwa chini ya 10% ya watu wanaweza kumudu nyumba zinazoitwa za bei nafuu nchini Rwanda. Na mtuelekee nchini Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kwa familia za watu 15 waliofariki katika ajali ya barabarani mkoani Lindi, limechapisha gazeti la Daily News. Ajali hii ilitokea Jumamosi eneo la Mputa wilayani Mtama mkoani Lindi siku ya Jumapili akituma salamu zake za rambirambi kwenye jukwaa la X, zamani likiwa linaitwa Twitter. Mkuu wa nchi alifariji familia zilizopoteza wapendwa wao, huku wakiwatakia walionusulika ahueni ya haraka. Hata hivyo, rais aliziagiza mamlaka zinazohusika kuhakikisha sheria na kanuni za barabarani zinatekelezwa ipasavyo kabla ya msimu wa likizo kuisha. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani Lindi, basi hilo lilikuwa likitokea Newala Dar es Salaam lilipata ajali kutokana na kufeli breki na kusababisha vifo vya abiria 12 na watembea kwa miguu wawili papo hapo. Balabala, sisi pia tutoe salamu zetu za rambirambi. Lakini huu katika viwanja, mpenzi msikilizaji, huko Simba mambo bado sio shwari, kwani mara baada ya timu kulazimishwa sare ya 1-1 na ASEC Mimosa ya Ivory Coast, viongozi wa klabu hiyo waliamua kuwazukia mastaa wa timu hiyo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kujifungia kwa zaidi ya saa 2.5 wakipeana makavu live. Simba ililazimishwa sare hiyo kwenye mchezo wa kwanza wa kundi B wa ligi ya mabingwa Afrika uliopigwa juzi jioni kwa Mkapa, wekundu hao wakipata penalty katika kipindi cha kwanza kupitia Saido Ntibazongiza, huku wageni wakisawazisha bao hilo dakika ya 77 na kuifanya Simba ipate sare ya 5 mfululizo msimu huu kwenye michuano ya kimataifa ikiwemo na ile ya African Football League. Naam, kwa dondoo hizo za michezoni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomar Denio Ivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Upande wa mitambo alikuwa Eric Uima, na tunatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.